Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie w maju będzie rozpatrywany w Sejmie wniosek Platformy o odwołanie ministra Macierewicza. 15-procentową podwyżkę obiecuje nauczycielom w ciągu 3 lat MEN. Za chwilę rozpocznie się pogrzeb Witolda Pyrkosza. Ale najpierw dziś Polacy wyruszają na długą majówkę, a policjanci na więcej niż zwykle kontroli. 4000 funkcjonariuszy wesprą inspektorzy transportu drogowego. Będziemy sprawdzać trzeźwość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów w autobusach, a także będziemy zwracać uwagę, czy kierowcy pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, która przekracza 12 ton z wyłączenia autobusów, stosują się do okresowych ograniczeń w ruchu. Informuje Marek Konkolewski z ITD. Policjanci zapowiadają zero tolerancji dla piratów drogowych i nietrzeźwych kierowców. Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu może być rozpatrywany wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie ministra obrony Antoniego Macierewicza. Mówił o tym w radiowej jedynce marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Prawdopodobnie zaproponuję, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu Sejm się tym wnioskiem zajął. Najbliższe posiedzenie Sejmu ma rozpocząć się 12 maja, a posłowie PO chcą odwołać ministra obrony m.in. za niejasności dotyczące odstąpienia od przetargu na Karakale, ale także za odejście wielu oficerów i, jak to określają, demolowanie polskiej armii. Minister Edukacji Narodowej zapowiada zmiany w finansowaniu oświaty i podwyżki dla nauczycieli. Anna Zalewska poinformowała, że szczegóły dotyczące wzrostu wynagrodzeń będą rozpisane w ustawie budżetowej. Katarzyna Ingram. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wyjaśniała, że decyzję w sprawie podwyżek dla nauczycieli podjęła już premier Beata Szydło oraz wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Zwiększamy wynagrodzenie z dodatkowymi pieniędzmi do subwencji oświatowej o 15%. Minister Edukacji Narodowej zapowiedziała, że w drugiej połowie maja przekaże do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który wprowadza także zmiany w karcie nauczyciela. Anna Zalewska chce unowocześnić i uporządkować ten dokument. Jednocześnie stworzyć maksymalne warunki do tego, żeby związać pracę nauczyciela z jakością kształcenia, z doskonaleniem zawodowym. Zmiany w karcie nauczyciela mają dotyczyć m.in. oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, ujednolicenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla psychologów, pedagogów i logopedów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 6 osób zatrzymanych to efekt nocnego nalotu antyterrorystów w północnym Londynie. Policja uważa, że dzięki niemu udało się udaremnić plan ataku. Podczas akcji postrzelona została 20-kilkuletnia kobieta. Oficerowie byli uzbrojeni, wchodząc do budynku użyli gazu. Podczas akcji postrzelono kobietę, jestem w szpitalu w stanie poważnym, ale stabilnym. Z tego względu jeszcze nie została aresztowana. To Neil Basu z Metropolitan Police. Świadkowie relacjonują, że pod tym adresem mieszkała rodzina muzułmańska. W sumie tego wieczora aresztowaliśmy 6 osób, 5 w północnym Londynie i jeszcze jedną w hrabstwie Kent. Policja uważa, że w wyniku nalotu zagrożenie udało się zażegnać. Podkreśla, że ludzie ci na celowniku służby byli od jakiegoś czasu. Przypomnijmy, wczoraj nieopodal parlamentu i Downing Street policja zatrzymała mężczyznę uzbrojonego w noże. Podejrzenie? Terroryzm. 27-latek jest przesłuchiwany. Funkcjonariusze rozpracowywali go już wcześniej, ale podkreślają, że wieczorne aresztowania nie mają nic wspólnego z zatrzymaniem w Westminster. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec ostatnie pożegnanie. W Górze Kalwarii rozpoczyna się właśnie pogrzeb znakomitego aktora Witolda Pyrkosza, który zmarł 22 kwietnia w wieku 90 lat. Przez ostatnie 17 lat grał w telewizyjnym serialu M jak miłość. Wcześniej stworzył niezapomniane kreacje w Wabanku i Wabanku 2, czyli Ripoście, a także w serialach Janosik i Alternatywy 4. Jakby były litery, to każdy barani łeb by to przeczytał. Z tej głównie roli Jędrusia Pyzdry Witolda Pyrkosza zapamiętał wiceminister kultury Jarosław Selin. Z tej roli był chyba pokochany przez Polaków, ale też z różnych innych filmów. Ważna postać w historii polskiej kinematografii, wybitny aktor. Witold Pyrkosz od blisko 60 lat związany był z Teatrem Polskiego Radia, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Był dla nas kimś bardzo ważnym. Myślę, że to miejsce również w jego pamięci zawsze było istotne. Małgorzata Pieńkowska przez wiele lat występowała z Witoldem Pyrkoszem w popularnej produkcji telewizyjnej M jak miłość. Tak wspomina swojego serialowego tatę. To był bardzo kolorowy człowiek i bardzo młody. Sam Witold Pyrkosz przyznawał, że lubił swoje serialowe role. Od Czterech Pancernych począwszy przez Janosika, Alternatywy 4, no i ten mega serial M jak miłość. I za te wspaniałe kreacje pozostanie w naszej pamięci. Dorota Piotrowska,

Magda Smalara, Tango zbyt dużej tuszy. I to nawiązując jeszcze do początku naszej rozmowy, czyli opowieści o tym, czy się gubi, czy się znajduje, to taka opowieść o gubieniu kilogramów. Zdarzyło się pani redaktor kiedyś zgubić kilogram, bo ja tylko znajduję, zauważam. Obawiam się, że ja też jestem z tych znajdujących. Ale zanim pana zapytam, czy pan poza kilogramami gubi, czy znajduje, to chcielibyśmy przypomnieć, że już najwyższa pora na wysyłanie zgłoszeń. Ostatnie dni, ogólnopolski turniej małych form satyrycznych w Bogatyni. Trzy kategorie, jak co roku, na tekst satyryczny, rysunek satyryczny i krótką prezentację sceniczną. Wszystkie szczegóły, regulamin można znaleźć na stronie turniej.com.pl, turniej.com.pl, i proszę się spieszyć, bo to już najwyższy czas. A pan redaktor gubi, czy znajduje? Ja właściwie chyba zachowuję równowagę pomiędzy jednym i drugim. To znaczy, jak coś zgubię, to zazwyczaj to potem znajdę. Szukam dosyć długo. Nie zdarzyło mi się zgubić dużej kwoty pieniędzy. Małe tak, ale dużych kwot nie znalazłem. Chociaż z tym znajdowaniem pieniędzy to też bywa różnie. To jest copyright Aloszy Awdiejewa, taki dowcip, który opowiada. Dlatego o tym mówię, że to artysta krakowski i o Krakowie rzecz jest. No Krakus idzie na rynku, nagle znalazł taki plik pieniędzy i brakowało. Prawda? Pytanie brzmi, na co? No, w ogóle brakowało. Ja dlatego poruszyłem ten wątek gubienia albo znajdowania, że znalazła nam się pewna piosenka. Ja dostałem niedawno mailem taką piosenkę. To jest rzecz, która bardzo cieszy, jak po wielu latach znajduje się taka piosenka i jeszcze dodatkowo ona po wielu latach jest jakoś zaskakująco aktualna. To jest piosenka, którą napisał, tekst stworzył Wojtek Mazurkiewicz, wieloletni współpracownik Trójki, między innymi z Zagadkową Niedzielą, współpracował z Maciejem Zębatym i Jackiem Janczarskim w magazynie Zgryz, Studio 202. W roku 1995 napisał taką piosenkę, którą zaśpiewał Wojciech Malajkat. I ja jej nie znałem, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Na szczęście żona Wojtka Mazurkiewicza, pani Anna Mazurkiewicz, podesłała nam ten utwór, za co serdecznie dziękujemy. I my dzisiaj możemy sobie taki odnaleziony cudem utwór państwu zaprezentować. A po tym odezwie się Krzysztof Szubzda. Czasami rąbię, czasami rżnę. Mej wiernej piły szczęk do snu wolno kołysze mnie, gdy zębom zawtóruje wiórów chór, to rżniętą sambę śpiewa ze mną cały bór. A jednak ty w ten zgodny siekier rytm wprowadzasz skrzyd. Na skraju lasu spotkałem cię, me palce same na stylisku zacisnęły się, jak drzazga w palec, w serce zakłuł ból. Miast samby bluesa zaczął śpiewać cały bór. Miłosny rżnięty blues i smutny siekier rytm zabrzmiał jak skrzyd. Stoję przed tobą, milczę i drżę. Coś szczypie w nogę, drobiazg grzmi, a udziabała mnie. Muszę już kończyć, bo nie mam surowicy. Resztę niech dośpiewa za mnie bór. Ostatni rżnięty blues, ostatni siekier rytm i zębów skrzyd. W restauracji, pizzerii, a nawet w podrzędnym barze często stoi na stole tubka pełna wykałaczek. To bardzo fajne udogodnienie, ale nie widziałem jeszcze, żeby ktoś z niego korzystał. Sam kiedyś tak dla spróbowania wyciągnąłem jedną wykałaczkę, ale kiedy zacząłem zbliżać ją do buzi, cała restauracja spojrzała na mnie z przerażeniem. Normalnie czułem, jak społeczeństwo woła do mnie: o nie, człowieku, nie rób tego, tylko nie to, przecież zaakceptowaliśmy tyle rzeczy, nawet publiczne karmienie piersią, ale błagamy, nie testuj naszej cierpliwości wykałaczką. No więc zwinąłem ją z powrotem w folijkę, włożyłem do tubki, no przecież i tak nikt z niej nie skorzysta, bo się nie wykała. Nawet sam czasownik wydaje się taki podejrzanie dziwny. Jakiś taki brudny. Jest tak nieestetyczny, że nie ma go nawet w słowniku. To dziwne, bo jest wyrzymaczka, którą się wyrzyma, trzepaczka, którą się trzepie, obieraczka, wycieraczka, zamiataczka, polewaczka, jest nawet spluwaczka, zwilżaczka i skrobaczka. A wykałania nie ma. Kiedyś w starej książce czytałem o broćcu. takim ptaszku, co mieszkał w paszczy krokodyla i co wieczór mu zęby wykałał. Ale ta książka dawno już trafiła na nieistniejący, ale świetnie prosperujący indeks ksiąg zakazanych. A przecież człowiek wykała od pradziejów. Zanim nawet jeszcze zaczął szczotkować, już wykałał. Archeologowie znajdują cały czas wykałaczki, nawet z epoki brązu. Człowiek z epoki brązu nie chciał mieć zębów koloru swojej epoki i wykałał. Wykałaczka jest prawdopodobnie najstarszym środkiem czystości ludzkości. Dzierży też inne ważne rekordy. Wykałaczka jest najczęściej połykanym przez pomyłkę przedmiotem w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak to jest w Polsce. W Polsce ten rekord należy prawdopodobnie do rybiej ości. Szczególnie w Wigilię. Mój kolega lekarz, który idzie na Wigilię na pogotowie, zawsze mówi, że do 19 przychodzą do niego śledzie, a po 19 karpie. I tak jest co roku. Jeśli chodzi o przedmioty najczęściej wyjmowane z ucha, na topie jest chyba groszek, a w temacie nosa wygrywają nasadki do mazaków. Ale wykałaczka służy nie tylko do wykałania i połykania. Można nią udrażniać zaschłe wyloty keczupów i past do zębów, czyścić klawiaturę komputera albo zawinąć ją na końcu taśmy klejącej, jeśli ktoś nie ma takiej ząbkowanej zahaczki. Albo długich paznokci i jeszcze dłuższej cierpliwości. Ostatnio widziałem też serię praktycznych wykałaczek z małymi chorągiewkami. Były tak praktyczne, że odruchowo zakwalifikowałem je do najgłupszych udogodnień świata. Ale moja znajoma wszystko mi wyjaśniła. Kiedy grillują, jej syn zawsze zamawia kiełbaskę mocno wypieczoną, więc zaznacza ją Brazylią. A mąż słabo wypieczoną, więc w jego kiełbaskę wbija Włochy. Ona sama je kaszankę, więc żeby nie pomylić kiełbaski z kaszanką, wbija w kaszankę Francję. Mają jeszcze Rosję i Niemcy na kiełbaskę dla niespodziewanych gości. I proszę bardzo, od razu świat jest prostszy, a prostota bardziej światowa. W naszym domu na przedmieściu, gdy nam korki wysadziło i około godzin sześciu w zupełności ciemno było, wtedy właśnie jak na złość, jakby też nie miało komu, pojawiło się to coś w ciemnym kącie w naszym domu. Raz się kolorami mieni, to się znów w poczwórkę zmieni. Nagle zrobi dziwny gest, znika, a za chwilę jest. Zakwiszczało, zaskrzypiało, chrobotnęło, osłupiało. Mam smoka, gwiszcze wyje i roztrąca wszystko ryjem. Włos zjeżyło na kuciapie, kolce jakby ma na łapie. W drugiej łapie zaś to ma płyn, po którym ciągle czka. Jęczy, wyje, iskrą pryska, dymem zionie, ogniem błyska. Sapie, chlipie i klekocze, furczy, burczy i gulgocze. Strach za serca wszystkich dusi, to dziwne, złe jest musi. Tajemnicze, dziwne, rojne, małe, ale niespokojne. A to nagle zaskomliło, gastrujący wydzieliło. Wdech zrobiło raz za razem i się strło tymże gazem. Szwagier coś pokombinował, chłop był na umyśle zdrów. Korki gwoździem podwatował i zabłysło światło znów. No i wiecie, co ujrzeli? Zięć, kuzynka, blada matka. To, co tak dokazywało, to była gulka pierczatka. Rzecz w tych stronach bardzo rzadka. Takie zwierzę szybko znika, kiedy kończy się muzyka. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. My się nazywamy... Michał Kępa. I Wojciech Fiedorczuk. Tak, docelowo. Tak, i do państwa mówimy różne rzeczy, bo lubimy mówić i nam też czasem... Tak, no chodzi o artykułowanie. Lekarze mówią, aby mówić. I wtedy jakby nam to się usprawnia i dobrze tu ten organ pracuje. Gdzie ważne tematy będziemy poruszać. Dosyć kwestie ważne. Międzynarodowe, ale też edukacyjne. Taka inicjatywa się pojawiła, aby Polska wzięła udział w programie Erasmus. Tak, ale takim ogólnopaństwowym. Ogólnopaństwowym. To znaczy polegałoby, jak rozumiem, na tym, że... Wymieniamy się na terytoria. Że jedziemy jako cały naród, całe państwo, na przykład do Włoch. Do Włoch. Bo akurat do Włoch jest najwięcej chętnych, bo jest dosyć ciepło. No jest pewna, robiona była taka sonda i tam jest rzeczywiście dobre jedzenie, dobry wiatr, dobre słońce. Polacy jakoś tak te Włochy sobie upodobali. Włosi wtedy muszą się gdzieś podziać, nie wiem, na Sardynię ewentualnie. Oni tam też jest propozycja, że Suwałki przyjmą. Tak, tylko że nie chcą. Właśnie to jest problem, że Polacy strasznie do Włoch, a Włosi nie chcą do Polski. A to tego to nie wiedziałem. Tak, i w ogóle żaden kraj nie chce się przenieść do Polski. Na ten czas. Do tego Erasmusa. Bo to roczny program. Tak. Ale to nie jest, uważam, że to głupota, bo to zdaje się, dostaje się 300 euro miesięcznie na tym Erasmusie. No to żadne pieniądze. No to Polacy we Włoszech to ciężko bym. Ale Włosi w Polsce super. No to za 300 euro to tutaj można przecież pożyć, można. To mieszkanie można wynająć tego. A poza tym cały przemysł się tu przeniesie włoski. To samochody. Lamborghini, te inne marki. Oni mają wiele marek. Jakiś tam... też i Marek, i Marko, wszyscy się przeniosą. Tak. Oni wszyscy tutaj mają... A my do Włoch wszyscy. I wszystko weźmiemy. I Stadion Narodowy, i Giewont, i te kopalnie. Białystok, tak. Figury różnego. Pomniki przestawimy. Także my mamy dużo rzeczy do zaoferowania Włochom. I to całe Włochy można pokryć tą Polską. No nie, no spokojnie. Przecież oni to mają taki but, a my mamy takie całe. I problem będzie z morzem, bo to trzeba może tam Adriatyk na Bałtyk. Wymiesza się troszeczkę. Ale to się wymiesza. Wymiesza się i będzie dobra temperatura. Bałtyk jest słony bardziej. Nie, mniej słony jest. Mniej słony i tyle, że on płytki jest Bałtyk. Tam Chorwaci protestują, bo mówią, że my tym Bałtykiem ich tam jakby też przykryjemy. Ale to już małe rzeczy. Dlatego też apelujemy. Chorwacja w Erasmusie słabo stoi. Oni się tam nigdzie nie jeżdżą. Kiepsko wyjdą. Nie mają dobrej opinii, bo też egzaminy, co były z danego kraju, bo później to trzeba z Włoch zdać egzamin. Tak, Polacy już są przygotowani. W ogóle trzeba mieć dobrą średnią, żeby na Erasmusa wyjechać, więc my tutaj musimy dbać o siebie. No jak się załapiemy, to Włochy. Jak pójdzie gorzej, no to Słowacja. No ja proponuję, żebyśmy się wzięli w garść, żebyśmy to zrobili. Także no jako naród działajmy się, w tym pojechać. Kierunku. Wszyscy mówią, że ten Erasmus to jest doskonałe przeżycie. Zapraszamy. Bardzo serdecznie. Do widzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Usłyszenia, bo w radiu nie widzisz, Nie widzisz. Tak. Nie do zobaczenia, tylko do usłyszenia. Wiem, ale tak. Ale jak chcesz, to tego. No. Do widzenia. Do widzenia. Rów przy drodze jeszcze płytszy, kolejny gubią rozstaw. Człowiek znowu trochę brzyczy, ciężka wiosna, ale wiosna. Muzyk nie wziął znów roboty i poeta z trudem powstał. Nic nie przyjdzie im do głowy, ciężka wiosna, ale wiosna. Jasno, z dołu zimno, aspiracje nie urosną. Mało który się zakocha, ciężka wiosna, ale wiosna. Dzieci z domu nie wychodzą, na podwórku nikt nie został. W telewizor patrzeć wolą, ciężka wiosna, ale wiosna. Już gawrony zawracają, rzadko kto wyzwaniom sprosta. Psy się tyłem rozszczekają, ciężka wiosna, ale wiosna. Rów przy drodze jeszcze płytszy, kolejny gubią rozstaw. Człowiek znowu trochę brzyczy, ciężka wiosna, ale wiosna. Kuba Sienkiewicz, Ciężka wiosna, ciężkie czasy. Pan redaktor zaczął dzisiaj dzień od czarnej kawy i czarnego chleba. Nie, chleba nie, ale kawa czarna rzeczywiście i to jak najbardziej na temat będzie w związku z piosenką, którą Państwo za chwilę usłyszą. Piosenka powstała jak zwykle na podstawie czegoś, co usłyszeliśmy na naszej antenie i nasi goście tę piosenkę Państwu zaprezentują za chwilę. Sebastian Stankiewicz, dzień dobry. Witam serdecznie. I Łukasz Borowiecki, dzień dobry. A panowie już po kawie czarnej? Po białej. No, to... Po białej. Sebastian. Ja po mocnym czaju jestem. A, to prawie, dziękuję. I to jest jak najbardziej na temat, bo będziemy dzisiaj wątki kryminalne, właściwie więzienne poruszali. Sebastian, od ciebie zacznę. Czy tobie się zdarzyło grać jakąś taką postać, no powiedzmy, złoczyńcy, więźnia? Teraz na przykład publiczność może cię znać z łagodnej takiej roli syna pani Basi z ucha prezesa, prawda? To jest grzeczny, kulturalny, miły chłopak. Kulturalny, miły chłopak do czasu, prawda? Tomek no, czasami potrafi się zdenerwować. Ale w innych produkcjach, czy teatralnych, czy filmowych, czy telewizyjnych, zdarzało ci się czarny charakter jakiś taki grać? Rzadko grywam czarne charaktery. Ostatnio robiłem taką etiudę z Warszawską Szkołą Filmową. Dwie noce, właśnie, nic nie mówiłem w tym filmie, ale zgodziłem się zagrać, bo to jest taki klasyczny horror, gdzie gram takiego faceta, który no zabija naprawdę dość mocno dwóch młodych chłopaków, którzy mu stają na drodze. Klasyczny troszkę horror, bawimy się trochę konwencją, formą, więc no, jestem cały umazany krwią i taki tam Tarantino. Mam dłuto w ręku i po prostu i kołek. Tam to ja myślę, że to wystarczy szczególnie jak na 13. Chciałem, bardzo się cieszę jako aktor po prostu, bo ja nigdy takich rzeczy nie gram, naprawdę. Zawsze gram miłych, ciepłych chłopców, takich misiów, prawda, więc tym bardziej naprawdę wziąłem to od razu, że tak powiem, na pniu. A czy na studiach teatralnych są zajęcia z piosenki więziennej? Bo to jest w ogóle oddzielny gatunek. Jest mnóstwo takich, powstał spektakl nawet, Kryminale Tango, kiedyś w Teatrze Rampa. Czy no, piosenki więzienne się śpiewa na jakichś zajęciach w szkole teatralnej? Nie, jeszcze nie ma takiego przedmiotu, ale być może zostanie wprowadzonym. Myślę, że studenci chcieliby, że tak powiem, w ciszy i spokoju pośpiewać sobie coś o życiu tak naprawdę. Czarny chleb, czarna kawa. Osaczeni samotnością. Tak. Łukasz, a w szkołach muzycznych na przykład ten wątek gdzieś się pojawia? Może niekoniecznie w szkołach muzycznych, czy w ogóle w takim muzycznym graniu zdarza się otrzeć o ten rodzaj piosenki, o więzienną, kryminalną taką? Chyba więzienną nie. Kryminalną pewnie też rzadko. Ale czasami się grywa w więzieniach. I to są takie występy specyficzne, ale zazwyczaj bardzo miłe i bardzo, z bardzo miłym, ciekawym przyjęciem. Bo tam też są ludzie, którzy są głodni piosenki i głodni muzyki. I jak się tam przyjdzie do nich i zagra, to jest zazwyczaj fajnie. Z tym, że oni raczej wtedy nie chcą słuchać piosenek o życiu więziennym, myślę, tylko... że nie, że chcą tak, o innym życiu posłuchać. Tak, chcą się oderwać od tego życia swojego na co dzień, co mają. Ale ty masz w swoim dorobku też coś takiego, co zahacza o taki temat, no bo jeśli państwo znają taki utwór o Polismanie, to jest co prawda jeszcze Tak. Ale tam jest, tam tak, a ten utwór jest tak niesie taką nadzieję, że to nie będzie kryminał, tylko że po prostu będzie wolność jednak. To jest utwór o wolności. Mhm. Pani redaktor ma jakieś takie doświadczenia z piosenką więzienną, z twórczością więzienną? Może wiersze jakieś pisała pani redaktor, wyobrażając sobie? Nie z więzienia, o więzieniu. Nie, z taką twórczością więzienną doświadczeń nie mam, ale przy okazji czarnych charakterów zagrałam kiedyś srokę. Która coś ukradła. No oczywiście. No, czyli jak najbardziej na temat. Sebastian, zanim się tutaj pojawił jeszcze w studiu, to powiedział, że ma pewne wspomnienia związane właśnie z takim miejscem. To znaczy tak, ja występuję w takim porannym programie w pewnej telewizji i robię sondy uliczne do tego programu. I okazało sondy się... Sondy uliczne, sondy samo uliczne, sądy, sądy, to już jest dobrze. Też nie osądy, nie mylić z osądy, ale sondy uliczne, czyli rozmowy prowadzę luźne z ludźmi, zadaję im pytania. I okazuje się, że kiedyś nagrywając ten materiał na ulicy Chmielnej, przychodzi ktoś nagle i krzyczy: Skowronek! cała Białołęka cię ogląda. No i się potem okazało, że ten program jest realizowany, to się nazywa on to tape, prawda? Czyli, że tak powiem, niby na żywo, ale do puszki. Potem to jest puszczone, a na żywo jest realizowana belka. Belka, więc na tej czyli belce... ten napis taki ten, pod spodem. Tak, pod spodem, tak, na ekranie. Belka na ekranie leci i tam pojawiają się pozdrowienia. I się okazało, że po prostu na tej belce lecą pozdrowienia, które trafiają do osadzonych, prawda? Od ludzi z zewnątrz, no bo jest tak, że oni nie mogą przecież się kontaktować, nie mają jak gdyby komórek, nie mogą się kontaktować z nami, ale my możemy się kontaktować z nimi i po prostu ludzie do nich pisali różne pozdrowienia, rodziny i tak dalej, tak. I po prostu z tego względu już w dwóch jeszcze innych miejscach właśnie słyszałem, że jestem tam też oglądany właśnie. A druga sprawa jest taka, no oni też bardzo wcześnie wstają, ci ludzie. Program leci naprawdę o wczesnych porach. I stąd więc... tak krzywa skowronek, że tak wcześnie? Skowronek to ja sobie sam wymyśliłem, że żeby właśnie tak stąd tak sywa, że ja rano wstaję, więc... Nie zwróciłeś na to uwagi, ale jeszcze jednego sformułowania jak najbardziej na temat użyłeś, bo powiedziałeś przed chwilą, że program jest realizowany do puszki. Tu się wszystko się kojarzy z tą tematyką. Slang telewizyjny, ale jak widać zahaczający też o trochę inny. To wyjaśniamy, skąd się wzięła dzisiejsza piosenka. Piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszą. Otóż parę dni temu nasza reporterka Anna Rokicińska przygotowała dla Zapraszamy do Trójki taki materiał, bardzo poważny materiał o reformie więziennictwa. O tym, że są kłopoty, że jest niedofinansowanie, że są jakieś plany związane z reformą więziennictwa w Polsce. To jest krótki fragment tego materiału. Potrzebne są nowe, nowoczesne więzienia. Ich budowę zapowiedział dziś generał Jacek Kitliński, dyrektor Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Jego zdaniem obecna infrastruktura jest w opłakanym stanie. Po wybudowaniu nowych jednostek zmieni się też warunki odbywania kary osadzonych. Prawie 50 zakładów w Polsce to są zakłady wybudowane począwszy od wieku XVII po wiek XX. Wobec powyższego pomieszczenia, które były kiedyś klasztorami, tudzież innymi małymi aresztami, adekwatnymi do tamtych czasów, no i otrzymaliśmy spuściznę porozbiorową. Jakbyśmy popatrzyli na Polskę w tej chwili, to ona nie tak wygląda, że małe jednostki przy sądach wyglądamy jak ubogi krewny Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie sądy są pięknie wybudowane siedziby, a my pracujemy w miejscach, które trzeba zmienić. Szczególnie wzruszyła mnie ta informacja, że to budynki poklasztorne. Okazuje się, że tam osadzeni odbywają swoje kary. No dobrze, proszę Państwa, to teraz na podstawie tego, co przed chwilą Państwo usłyszeli, Skowronek, czyli Sebastian Stankiewicz śpiewa dla Państwa, Łukasz Borowiecki gra. Tam za oknem świt się bieli, a mnie życie kłuje w piersi, bo my tu żyjemy wcale jak jacyś cystersi. W innych krajach jest kultura i celowe planowanie, u nas ta infrastruktura w opłakanym stanie. W innych krajach świat się zmienia, więc i ty, kochana władzo, zainwestuj we więzienia, jeszcze się przydadzą. Nieraz człowiek sobie siądzie i pomarzy sobie w kącie, żeby było tak jak w sądzie, bo sąd po remoncie. Zawsze zanim się położę, palę cztery papierosy i się czuję jak w klasztorze Karmelita Bokosy. W innych krajach świat się zmienia, więc i ty, kochana władzo, zainwestuj we więzienia, jeszcze się przydadzą. Wieczorami gra gitara, lampy palą się mizerne, a w więzieniu jak za cara nie działa internet. Trzeba podjąć trud ogromny, chwycić życie w czynu klamry, wybudujmy dla potomnych nowoczesne manry. W innych krajach świat się zmienia, więc i ty, kochana władzo, zainwestuj we więzienia, jeszcze się przydadzą. Takie proste, jasne słowa. W czarnym ktoś wyrzeźbił chlebie. Buduj tak, jakbyś budował dla samego siebie. Oj, oj, oj, oj, oj. 20 lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. No i teraz możemy ten program do puszki. Bardzo dziękujemy. Sebastian Stankiewicz, Łukasz Borowiecki. Dziękuję. Dziękujemy. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Przemyślenia wolnego mężczyzny. Pomiatają mną hormony. Babki chcę jak potłuczony, no trudno myśleć jasno. Kłopot mam jak zasnąć, bo widuję takie ciała, że mi wyobraźnia pała. W sklepie, lesie, mercedesie, w banku, ZUSie, autobusie, w wodzie, w piachu, błocie i pod płotem, i na płocie, w sukniach, spodniach, bluzkach, swetrze, setki ciał na każdym metrze. Ale chciałbym przecież ciachem być kobiecie, tylko ta zadyszka, ten brzuch i czar pryska. Nie mam już kondycji, brak mi aparycji, włos się trochę kruszy. Odstają mi uszy, wzrok mi płonie, kapie ślina, od myślenia mózg wygina, chciałbym naraz wszystkie. Ale czy z tym pyskiem? Ogolony i umyty, tylko jakby już zużyty. Ale chciałbym przecież ciachem być kobiecie, tylko ta zadyszka, ten brzuch i czar pryska. Nie mam już kondycji, brak mi aparycji, włos się trochę kruszy, odstają mi uszy. Ta 40 mi utrudnia. Toczyć piękne życie trudnia. Co siada na kwiatkach, a każdy to babka. Tyle tego z każdej strony, a ja ciągle wypuszczony. Taka moja dola wredna. Już nie wszystkie, choćby jedna. Miało być wspaniale, a od roku wcale. Trudno, koniec, idę stąd. Chyba rozwód to był błąd. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną naszych marzeń po łąkach, bo brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj, lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w mią grząszcze. Niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Kabaret Jurki przedstawia. Twierdzi pan, że nie jest pan sam w swoim ciele. Nie jestem. Mhm, czyli jest tam ktoś jeszcze. No przecież powiedział, nie? Jest panów dwóch? Nie powiedziałem, że dwóch. Powiedziałem, że nie jestem sam. Jestem świadkiem, nie powiedział. Ja też potwierdzam. To ilu panów jest? Ty, ilu nas jest? Nigdy nie liczyłem. Chłopaki, kolejny odlicz. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Siedmiu. Jak siedmiu wspaniałych. Tak. No i jak panom jest? Generalnie dobrze. Wie pan, w grupie fajnie spędza się czas. Mecze zawsze oglądamy razem, razem idziemy pobiegać. W pracy też nie jest źle, bo co siedem głów to nie jedna. Panowie macie jedno ciało. Ale głów siedem, nie? Oczywiście, są też koszty. Dziennie trzeba kupić 9 bochenków chleba, że nie wspomnę o innych produktach. A nie wszyscy lubią to samo. Jedna grupa lubi kuchnię tradycyjną, a druga śródziemnomorską. Nie ma nic lepszego niż schabowy z ziemniaczkami. Przestań, cebulaki. Cebulaki w ogóle nie mają. Cebulaki nie wiedzą na żołądka. Jasne, jak chłopaki. Mhm. Co mogę dla panów zrobić? Powiem wprost. Chcielibyśmy sobie wydłużyć długi weekend. Potrzebujemy zwolnienia. Mhm. Mogę wypisać najwyżej jeden dzień. Jeden dzień dla każdego. To będzie razem 7 dni. Niestety nie. Jeden dzień dla wszystkich. Nawet jeśli jest was więcej. Ale dlaczego? Bo takie są procedury. Wie pan co? Przez te wasze procedury ludzie nie mogą normalnie żyć. Idziemy, chłopaki. Koniec. I takich wielu, wielokrotnie przedłużonych weekendów, takich jak ten przedstawiony w skeczu kabaretu Jurki, życzymy państwu. Panie redaktorze, a ilu panów jest w panu? A dlaczego pani zadaje takie pytanie? Bo odnoszę wrażenie, tak spoglądając na pana przez stół, że co ręka, co noga, co ucho, co oko, to inny właściciel. Gdyby pani spojrzała przez okulary, a nie przez stół, to może by pani dokładnie widziała, że mnie jest jeden. Dobrze, przyznam się pani do tego, że czasem zdarza się, jak tak spojrzę na siebie na przykład w lustrze i tak zauważę siwiznę na swoich skroniach, która mnie wzruszy, to myślę o sobie wtedy, że jest mnie dwóch, bo tak jakoś wzrasta szacunek do mnie samego. I tylko od tego, od siwizny panu wzrasta szacunek? Tak, tylko od siwizny. I tylko siwizna pana wzrusza? W moim przypadku tak. Moja siwizna mnie samego wzrusza, tak. A nie uważa pan, że każdy powinien mieć na wyposażeniu co najmniej dwóch w sobie, dwie w sobie, jednej osobie, że jeden gubi, a drugi znajduje? No może to by było rzeczywiście rozwiązanie tego problemu gubienia i znajdowania, ale to jeszcze ja panią chciałem zapytać o to, czy myśli pani, że to powiedzenie, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć, czy ono jest sensowne i czy prawdziwe? Intuicja podpowiada mi, że to może mieć sens, ale praktyka nie wskazuje na to. To znaczy co, nigdy pani z mądrym nie zgubiła, czy z głupim nie znalazła? Zbyt osobista kwestia, nie drążmy. No bo moim zdaniem ona nie ma sensu, bo lepiej po prostu znaleźć z kimkolwiek, czy z głupim, czy z mądrym, ale lepiej znaleźć. A nie uważa pan, że to jest trochę takie błędne koło, bo przecież żeby znaleźć, to trzeba zgubić. Żeby się powitać, trzeba się pożegnać. Z tego życie się składa, panie redaktorze. A niekoniecznie. Nie witała się pani nigdy z nikim, z kim się pani wcześniej nie żegnała? To nie jest logiczne, to co pani przed chwilą powiedziała. Pierwszy raz się widzi jakąś osobę, na przykład z nią się wcześniej nie żegnało, a wita się człowiek. Ze zgubieniem jest też tak, że ja mogę znaleźć to, co zgubił ktoś inny. Ale to nie jest sympatyczne. Dla mnie jest. A dlatego, odda pan? No jeżeli będę wiedział, kto to zgubił, no to mogę oddawać wtedy, ale tak, żebym tak bardzo pragnął oddawać, to nie do końca. To ja się upomnę po parę rzeczy, które mi ostatnio zginęły w pokoju. Pani i tak znalazła dużo w życiu, znalazła pani szczęście bycia ze mną w tym studiu, to współprowadzenia tej audycji, zatem kończymy ten wątek i jeszcze dwie pozycje w dzisiejszej audycji mamy dla państwa. Ja w pełni szczęścia powiem, że na koniec zaśpiewa zespół Czerwony Tulipan. A wcześniej Zbyszek, czyli bohater humoreski Marka Stokowskiego. Bardzo państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zegar. Zbyszek idzie gęstym lasem, idzie sobie, pogwizduje, czasem kopnie jakąś szyszkę albo złamie suchy patyk. Nagle cichnie. Nasłuchuje, gdzieś tyka zegarek lub zegar. Zbyszek stoi i rozgląda się dokoła. Jest czujny jak sowa. Tak, na pewno. Tyka zegar. Tylko gdzie on jest schowany? Nie można go dostrzec. Bardziej w prawo, wyżej, niżej. Zbyszek stąpa pośród sosen, pośród dębów i modrzewi. Stąpa lekko, żeby nie zagłuszać stuku sekund. Myśli sobie, może później go wytropię. A na razie chciałbym wiedzieć, czy ktoś zgubił ten czasomierz na spacerze, grzybobraniu, polowaniu, czy też jest on immanentną, integralną cząstką lasu. Jeżeli to drugie, myśli sobie dalej Zbyszek, to czy zegar służy tu do dekoracji, czy do odmierzania precyzyjnych pór posiłków, wspólnej siesty i leżakowania, zajęć w grupach, mycia futer, ciszy nocnej i pobudki. Jeśli spełnia zacną misję wyznaczania właściwego rytmu dyscyplinowania życia lasu, to przyznaje w duchu Zbyszek, idzie mu nienadzwyczajnie raczej kiepsko. Wszędzie widać straszny chaos i anarchię. Nie ma zbiórek ani gimnastyki, ten i ów rozrabia nocą. To zapewne przez kukułkę. Ona jedna zna się na zegarze, więc powinna, kiedy trzeba, dawać wszystkim inny sygnał do realizacji poszczególnych punktów planu zajęć. Ale najwyraźniej gwiżdża na to. Bestia wie, że mogą jej nakukać. A najbardziej może jej natykać ten żałosny, mechaniczny dzięcioł, który siedzi gdzieś w ukryciu, zawstydzony własną bezradnością. Zbyszek sądzi, że zrozumiał, co się dzieje w gęstym lesie. Więc choć nie odnalazł źródła dźwięku, rusza dalej, wąską ścieżką. Zatem idzie, pogwizduje, czasem kopnie jakąś szyszkę albo złamie suchy patyk, nagle cichnie, nasłuchuje i rozgląda się wokoło. Znów jest czujny, niczym sowa. Prócz tykania słyszy trzaski pośród choin i po chwili widzi malca. Tak, poznaje. To jest Przemek. Jego ojciec piecze bułki. Kaczorowski. Świetny piekarz. Matka chłopca śpiewa w chórze. Zbyszek zna ich bardzo dobrze, bo mieszkają po sąsiedzku. Przemek nie dostrzega pana Zbyszka. Coś majdruje przy pniach sosen. Odłupuje jakieś grudki. Zbyszek myśli. Przypomina sobie coś ważnego. Przed tygodniem pogadywał z tym chłopaczkiem przed piekarnią i powiedział mu, że bursztyn to żywica. Owszem, stara, ale ładna i dość cenna. Bardzo cenna. Można sprzedać większą bryłę, no i kupić sobie rower. Tak się jakoś im zgadało o bursztynie, choć mężczyźni zdrowi na umyśle rozmawiają raczej o futbolu. Zatem Przemek wie o sprawie dosyć dużo. Wie, że jantar jest z żywicy, której minimalny wiek to 2 miliony lat od wypłynięcia z drzewa. I wygląda chyba na to, że chłopaczek stara się uzbierać w gęstym lesie jak najwięcej żywicznego materiału. Zbyszek widzi z oddalenia, że on prędko zakopuje tę żywicę w mokrej ziemi albo wrzuca do strumienia, jak powinien, tak jak trzeba. Dalej wszystko jest już tylko kwestią czasu i niewielkiej dozy cierpliwości. Przemek siedzi na pniu dębu. On czeka na wynik procesu twardnienia, czekając oblicza zarobek przy obecnie obowiązujących cenach. Zbyszek szepcze sam do siebie. Pewnie Przemek, pewnie on nastawił zegar. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.